Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя. Вітаю ўсіх слухачоў. Тут Сергій Будкін і праграма Жывая чытанка. Новы сезон. Мы працягваем трымаць руку на пульсе нашай літаратуры. Выхад дзіцячай кніжкі па-беларуску можна лічыць падзеяй. А калі гэта класічны твор, што загучаў урэшце на нашай мове, то такое можна ўспрымаць за падзею ўдвая. У апошні год свет пабачылі такія творы, як Піпі доўгая панчоха, Малы Карсон з даху і Вінняпых. У жывой чытанцы ўжо гучала частка твора пра Карсана, цудоўна агучаная Алегам Хаменкам. Цяпер чарга за Вінняпыхам. Твор, напісаны Аланам Мілнам большым 80 год таму, урэшце можна прачытаць і па-беларуску. У перакладзе, што зрабіў Віталь Воранаў, беларускі студэнт, які жыве ў Польшы, а вучыцца ў Чэхіі. Для жывой чытанкі сам перакладчык узяўся агучыць адзін з яркіх момантаў твору, як Вінняпых намагаецца трапіць у госці да труса. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя. Трум-пум-пум, мрум-бум-бум, пруці-пуці-бумс, гым-дэ-дым, гым-дэ-дым, пым-ці-лі-пым-ці-лі-пым, брым-ці-лі-брым, гым-дэ-дым-ці-лі-бам. Вось які твор атрымаўся ў Пыха і цяпер дапамагаў яму весела ісці наперад, не перашкаджаючы разважаць пры гэтым, чым жа займаюцца ўсе астатнія. Пых пачаў кумекаць, як гэта наогул быць астатнім, калі раптам наткнуўся на пясчаны ўзгорак, а ў ім была вялікая нара. «Ага!» – усклікнуў Пых. «Гым-дэ-дым-ці-лі-бам!» Калі я наогул ведаю, што колечы пра што колечы, гэтая нара азначае труса, а трус азначае кумпанію. А кумпанія азначае частаванне нечым смачным і слуханне маёй бухцелкі, ды рознае іншае. Гым-дэ-дым-дэ-дым-ці-лі-бам! Каб не згубіцца ў думках, ён уторкнуў галаву ў нару і запытаўся. «Ці ё хто-небудзь дома?» З глыбі нары пачулася шорганне, пасля чаго ўсё сцішылася. «Я, здаецца, запытаўся, ці ё хто-небудзь дома?» – вельмі гучна закрычаў Пых. «Не, няма нікога», – адказаў чыйсьці голас і дадаў. «Навошта гэта краўці? Я і так выдатна чую». «Вось жа дзіва», – пакумекаў Пых і яшчэ раз спытаўся. «Ці сапраўды нікога няма?» «Нікога». Вінняпых выцягнуў галаву з нары, пакумекаў дадатковую хвіліну і сказаў сам сабе: «Там нехта мусіць быць, бо нехта ж мусіў сказаць нікога». Таму ён ізноўку уторкнуў галаву ў нару і спытаўся: «Гой, трус, ці гэта выпадкова не ты?» «Не», – адказаў трус ужо нейкім іншым голасам. «А ці гэта выпадкова быў не трусаў голас?» «Думаю, што не», – сказаў трус. «Прынамсі, толькі што ён гучаў, як не ягоны». «Ага», – пагадзіўся Пых. Ён выцягнуў галаву з нары, пакумекаў далей, пасля чаго ўторкнуў назад і спытаўся: «Гой, а ці мог бы не ягоны голас ласкава сказаць, дзе трус? Ён пайшоў на сяло да медзвядка Пыха, свайго сардэчнага прыяцеля». «Але ж, Пых, гэта я», – сказаў медзвядок вельмі здзіўлена. «Хто тут я?» «Медзвядок Пых, ты ўпэўнены?» З нязменным здзіўленнем запытаў трус. «Цалкам упэўнены», – сказаў Пых. «Тады заходзь», – паклікаў трус. Пых стаў пхацца і пхацца праз уваход у нару, ажно апынуўся ў сярэдзіне трусавага жытла. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя. Мы паслухалі адзін з эпізодаў твору пра Вінняпыха у выкананні Віталя Воранава, што пераклаў яго на беларускую мову. У якасці працягу перакладчык абраў вельмі своеасаблівую музыку. Віталь мяркуе, паколькі Пых гэта ўвасабленне філасофіі Тао і Дзэ, то і музыка павінна быць адпаведная. Чакаем ад перакладчыка працягу аповесці пад назвай «Пухнаты закуток». А я, Сергій Будкін, на гэтым з вамі развітваюся. Сустрэнемся хутка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя.